بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواية امام بخاري. از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بنی الاسلام علی خمس: اسلام بر پنج چیز بنا شده است و بنای اسلام پنج تاست. یکم شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. یکم پایه اسلام گواهی دادن بر این که هیچ معبودی بر حق به جز الله وجود ندارد و محمد رسول خدا و فرستاده از جانب خداست. و دویم و اقام الصلاة. دویم پایه اسلام برپا داشتن نماز است، ادا کردن و خواندن نماز است. و ایتاء الزکات. و سیم پایه اسلام دادن زکات است، ادا کردن زکات است. و الحج. و چهارم پایه اسلام حج کردن است. و صوم رمضان. و پنجم پایه اسلام روزه ماه شریف رمضان را گرفتن است. برادران عزیز و مهربان، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک ما و شما را آگاه میکند که اسلام پنج پایه دارد. یکم گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله. و دویم نماز خواندن. و سیم زکات دادن. و چهارم حج کردن. و پنجم ماه مبارک رمضان را روزه گرفتن. پس برادران عزیز و مهربان، پایه های دین خود را و پایه های اسلام خود را ناقص و با کم بودی نکنید، بلکه اینها را همیشه عملی بگردونید و همیشه لا اله الا الله محمد رسول الله بگویید و همیشه با نماز باشید، پنج وقت نماز را ادا کنید و صاحب مال باشید، مالدار باشید، زکات مالتان را ادا بکنید و حج خانه خدا را زیارت کنید اگر توانایی داشته باشید، قدرت رفتن حج داشته باشید، پس زیارت خانه خدا کنید و هر سال بیمار نباشید، مانده نباشید و عذر نداشته باشید، پس ماه مبارک رمضان را در یک سال یک ماه روزه بدارید. دوستان عزیز، این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکند.